kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Tylko do 5 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lutego, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, witamy ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Syreny wyją w Kijowie w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym. Sytuacja w Ukrainie i plan zakończenia wojny. Za 2,5 godziny zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po wybuchu na terenie rosyjskiego konsulatu w Marsylii są straty materialne. Nikt nie ucierpiał. W Kijowie zawyły syreny z powodu zagrożenia atakiem rakietowym. Z jednego z rosyjskich lotnisk wystartował myśliwiec MiG-31K. W stolicy Ukrainy są dziś przywódcy zagranicznych państw w związku z 3. rocznicą inwazji Rosji. Stoimy po stronie Ukrainy i będziemy ją wspierać w obliczu rosyjskiej agresji. Tak we wspólnym oświadczeniu napisali przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz szef Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa są w Kijowie. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w oświadczeniu, brutalna wojna prowadzona przez Rosję uderza w ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną, a naród ukraiński wykazał się niezwykłą odwagą w obronie swojego kraju. Przywódcy unijni przypomnieli, że Unia Europejska udzieliła Ukrainie pomocy o łącznej wartości 135 miliardów euro, z czego niemal 50 miliardów przeznaczono na pomoc wojskową. Będziemy nadal zapewniać Ukrainie regularne i przewidywalne wsparcie finansowe, napisali Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Jak dodali, w obliczu trudnej sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej ważne jest utrzymanie transatlantyckiej i globalnej solidarności z Ukrainą i dążenie do trwałego pokoju opartego na ukraińskiej formule pokojowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Lider CDU Friedrich Merz, który prawdopodobnie zostanie kanclerzem Niemiec, wzywa do włączenia Ukrainy w negocjacje pokojowe i wzmocnienia pozycji Kijowa w tych rozmowach. Obecnie na temat zakończenia wojny bezpośrednie rozmowy prowadzą USA i Rosja. Merz podkreślił też, że Europa nadal zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy. W 3. rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Nowym Jorku odbędą się posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa ONZ. W posiedzeniu weźmie udział przebywający od piątku w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Minister Sikorski zaprezentuje polskie stanowisko w trakcie wznowionej 11. nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, podczas której ma zostać przyjęta rezolucja w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie Sikorski będzie reprezentował wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaję Kallas. Wczoraj minister wystąpił w telewizji CNN, gdzie mówił o konieczności dalszego wspierania Ukrainy. Przekonywał, że Putin jest słabszy niż się wydaje. Rosyjska gospodarka ma problemy. Putin rzucił do walki wszystko, co miał, tracąc tysiące żołnierzy, żeby zdobyć jedną czy dwie wioski, tylko po to, aby się wydawało, że jest silniejszy niż w rzeczywistości. Minister dodał, że przy wsparciu samej Europy Ukraina może bronić się nawet do końca roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za 2,5 godziny w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem będzie aktualna sytuacja związana z amerykańskim planem zakończenia wojny w Ukrainie. Radzie będzie przewodniczył prezydent, który w sobotę był w Stanach Zjednoczonych i spotkał się z Donaldem Trumpem. Andrzej Duda powiedział, że przywódca Stanów Zjednoczonych przewiduje umacnianie obecności armii amerykańskiej, jeśli chodzi o Polskę. Do tej zapowiedzi odniósł się szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jest to bardzo konkretny efekt tej wizyty w sytuacji, gdy mówi się o tym, że obecność amerykańska w Europie miałaby się redukować, w sytuacji, gdy mówi się o tym, że będzie cięty budżet amerykańskich sił zbrojnych. Taka deklaracja ma swoją wielką wagę. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w sobotę z prezydentem Donaldem Trumpem w kuluarach konferencji CPAC pod Waszyngtonem. Są straty materialne, ale nie ma ofiar. To po wybuchu na terenie rosyjskiego konsulatu w Marsylii na południu Francji. Według lokalnych mediów doszło do eksplozji ładunku wybuchowego. Stefan Folzer. Około godziny 7.30 mieszkańcy 8 dzielnicy Marsylii usłyszeli głośny wybuch. Rosyjskie władze konsularne potwierdziły, że do eksplozji doszło na terenie placówki. Na miejsce wysłano saperów, policję i strażaków. Ulice w pobliżu konsulatu zostały zamknięte dla ruchu. Z wstępnych raportów francuskich służb wynika, że żaden pracownik placówki nie został ranny. Francuskie media informują nieoficjalnie, że w ogrodzie konsulatu znaleziono rozbite szkło, co może wskazywać, że przyczyną wybuchu były koktajle Mołotowa. Prawdopodobnie wrzucono przez ogrodzenie dwie butelki zapalające. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale chwilami w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz. Miejscami opady marznące powodujące gołoleć. W Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 2, w Warszawie, Krakowie 5, w Gdańsku 6, w Poznaniu 8, w Szczecinie 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy, jest 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski za sterami Trójki do 12. Za pół godziny Agent Cooper wjedzie do Twin Peaks, a my zaczynamy od Arctic Monkeys. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you high? Z jednej z najlepszych płyt Arctic Monkeys na pewno, ale też płyty, która trochę zdefiniowała ten czas w muzyce indie, muzyce alternatywnej. Arctic Monkeys, cały czas gigantyczna moja zaległość koncertowa, którą koniecznie muszę jak najszybciej, jak tylko będzie okazja, nadrobić. A skoro o koncertach mowa, no to my zapraszać będziemy już za sekundę na kolejne koncerty z trasy tego zespołu. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. 28 marca Warszawa Palladium i 29 marca Lublin Klub Muzyczny CSK. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Komu bilety na koncerty Fiszemade Tworzywo?

mikrofon mój Stella na antenie Trójki. To jest też swoją drogą dobra okazja, żeby przypomnieć, że można głosować na naszą listę przebojów do piątku, do 12 na stronie Trójki w zakładce lista przebojów. Wszystkie informacje i rzeczony zestaw do głosowania można znaleźć, a w piątki po 19 pierwsza trzydziestka przedstawiana na naszej antenie przez Michała Grabka-Grabkowskiego. Zapraszamy do głosowania i do wyboru ulubionych utworów. Kwadrans już minął po 11. Trzecia strona obrazu. Powołując się na post na stronie internetowej Nadleśnictwa Wipsowo w powiecie olsztyńskim, informujemy, że ciosy zadane przez długie łabędzie skrzydła są tak silne, że mogą złamać rękę nawet. Ponadto łabędzie, w przeciwieństwie do większości ptaków, posiadają zęby, dzięki którym oprócz liści i wody spożywają też niektóre ze zwierząt wodnych. Człowieka raczej zjeść by nie dały rady, ale jak sami słyszymy, z łabędziami nie ma żartów, bynajmniej. Tym bardziej należy doceniać poświęcenie Stefana Laurysiewicza, przyjaciela Józefa Pankiewicza, który ryzykował życiem, by powstał obraz, o którym dziś opowie nasz człowiek od sztuki. Okej. Dzień dobry, z tej strony mikrofonu Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj wybierzemy się niedaleko od Trójki do Warszawskiego Muzeum Narodowego, by zobaczyć obraz mało popularny, ale genialny. Arcydzieło polskiego symbolizmu, czyli Nokturn, łabędzie nocą w Ogrodzie Saskim w Warszawie, namalowane w 1894 roku przez Józefa Pankiewicza. Obraz, który powstał na fali rozpaczy, a naszkicowany został dzięki interwencyjnym działaniom wobec ptaków w wykonaniu przyjaciela malarza, które dzisiaj mogłyby zaniepokoić obrońców przyrody. Teraz krok po kroku wszystko opowiem. Przed łabędziami w Muzeum Narodowym w Warszawie nigdy nie widziałem tłumu. Właściwie to obserwowałem pewien schemat. Ludzie podchodzą, patrzą, zbliżają głowę do obrazu, dalej patrzą, po chwili kręcą głowami, a potem odchodzą. No nie chodzi tu o to, że przy obrazie wisi karteczka, a teraz ćwiczymy mięśnie karku, ale o to, co widać, a raczej czego nie widać na tym płótnie. Bo Pankiewicz namalował Nokturn przenoszący nas w inną rzeczywistość. Nokturn zjawiskowy. Przeczytałem gdzieś, że ludzie mają problem z tym płótnem, bo, cytuję, nic na nim nie widać. To w pewnym sensie zrozumiałe, bo obraz jest tak delikatny, łabędzie tak fascynująco zwiewne, a całość tak cicha, że niemalże niezauważalna. To jest zbyt subtelne dla naszych przebodźcowanych umysłów, które nawykły do klikania, przeskakiwania i scrollowania. I właśnie dlatego kocham ten obraz. Łabędzie nocą w Ogrodzie Saskim w Warszawie wymykają się bowiem współczesnemu światu. Nie można ich wrzucić w 15-sekundowy filmik na pewnym social medium, bo żeby je poczuć, trzeba się zatrzymać i dać wciągnąć w historię opowiedzianą niedomówieniami. Dlaczego mówiłem, że obraz powstał z rozpaczy? Bo należy do serii dzieł Pankiewicza z tak zwanego mrocznego okresu, który był reakcją na odrzucenie jego impresjonistycznych prac przez warszawską krytykę i opinię publiczną. Kiedy w 1890 roku Pankiewicz wraz z przyjacielem Władysławem Podkowińskim, tym od Szału Uniesień, wrócili z Paryża do Warszawy, aż podskakiwali z niecierpliwości, aby pokazać swoje obrazy namalowane tak, jak Monet i spółka przykazali. Gdy prace wystawiono publicznie, na obu panów P. spadła lawina obelg i drwin. Krytyka obśmiewała bazgraninę młodych balarzy, a gazeta Czas pisała, że widzi tylko, cytuję, stek kleksów. Widownia najchętniej spaliłaby te obrazy na stosie pośrodku krakowskiego przedmieścia. Nie powinno więc nas dziwić, że obaj młodzi artyści poczuli się, jakby ktoś uciął im skrzydła piłą łańcuchową. Nic dziwnego, że Pankiewicz i Podkowiński wpadli w depresję i po krótkiej walce zarzucili impresjonizm. I tu nadchodzą nasze łabędzie. W 1892 roku Pankiewicz namalował swój pierwszy nokturn z warszawskim rynkiem Starego Miasta. Rok później odkrył dla siebie wiersze przywódcy francuskiego symbolizmu Stefana Mallarmé. Gdy przeczytał jego sonet pod tytułem Dziewicze życie piękne dziś, mówiący o łabędziach, których skrzydła przymarzły do lodu, Pankiewicz postanowił przenieść poezję na płótno. Naładowany poetyckim uniesieniem wezwał na pomoc wiernego przyjaciela Stefana Laurysiewicza i razem ruszyli do Ogrodu Saskiego. Jak wspominał potem Laurysiewicz, szkicowanie łabędzi w wykonaniu Pankiewicza było dużą operacją. Artysta zmagał się ze szkicownikiem i wciąż pokrzykiwał na Laurysiewicza, by ten, za pomocą laski, szturchał ptaki tak, by wreszcie poprawnie pozowały. Łabędzie miały to głęboko w dziobie, ale gdy spojrzycie na obraz, o którym opowiadam, zobaczycie, że Laurysiewicz doskonale je zmotywował do pozowania. Łabędzie nie wniosły potem żadnej skargi, więc załóżmy, że wspomniane szturchnięcia nie były znęcaniem się nad zwierzętami. Powstało dzieło zjawiskowe, scena z Granicy Światów, zatrzymana w czasie, gdzie widmowe ciała łabędzi mieszają się z mrokiem na tle ciemnej i gładkiej tafli zamarzniętego stawu, od której odbija się srebrnymi refleksami światło księżyca. Czas nokturnu w malarstwie Pankiewicza potrwał jeszcze 2 lata, w czasie których namalował między innymi drugą wersję zwaną Czarnymi Łabędziami, którą w 1920 roku podarował krakowskiemu Muzeum Narodowemu Felix Manga-Jasieński. Pankiewicz niedługo później zaczął odnosić sukcesy. Z czasem stał się jednym z najbardziej europejskich polskich malarzy, przyjacielem Piera Bonarda i Roberta Delaunaya. Nigdy już nie wrócił do mroku. Na szczęście zostawił nam arcydzieło, w którym wielu z nas może się przejrzeć, bo przecież każde z nas miewa czasem czarne dni, prawda? Ale jak uczy doświadczenie Pankiewicza, te dni mijają i nadchodzi słońce, czego wszystkim Państwu życzę z głębi serca. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. A wszystkie odcinki tego cyklu dostępne są w trójkowych podcastach. Natomiast my z prowadzącym Jarem Jaworowskim usłyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli w poniedziałek o 11:15. To teraz Interpol, czyli do Nowego Jorku się przenosimy i wsiadamy do metra. Thank you. autopromocja. 1095 dni temu opowieści te brzmiałyby inaczej. W Ukrainie rozpoczynała się pełnoskalowa wojna, a Polacy byli otwarci i udzielali niespotykanej wręcz pomocy i wsparcia. Dzisiaj bohater reportażu Antoniego Rokickiego mówi: jesteście nami zmęczeni. A ja będę pytała, dlaczego aż tak bardzo? Gościnią klubu Trójki Audiodokumentu będzie też ukraińska dziennikarka Zoriana Warenia. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Karnawał rabatów, finał. Tysiące produktów w super cenach. iPhone 13. Pamięć 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2069. Teraz za 1999 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 50 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Klasyczna wedlowska czekolada. I płynne rude nadzienie. Rude wnętrze jest szalone. Ot i cały pawełek. Z zewnątrz klasyczny jak Paweł Delong. A w środku zwariowany jak Paweł Czadomendudek. Rozgryź jego podwójną naturę i graj o kasę na przyjemności. Co godzinę do wygrania 100 zł i 1000 zł codziennie. Polecam, Paweł Delong. I ja też polecam, Paweł Czadomendudek. Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Activitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy borówki amerykańskie opakowanie 125 gramów 3,99, a ser żółty K-Classic XXL w plastrach Gouda lub Morski 19,90 za kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Yes. Odwiedź dealera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty mega robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia i teraz cofamy się o 35 lat. Dokładnie co do dnia, godziny, minuty i sekundy. 11:30. Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. It's 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. Never seen so many trees in my life. No bo dokładnie o 11:30 w 1990 roku agent Dale Cooper wjechał do Twin Peaks i wypowiedział te słowa. To oczywiście fragment pięknej ścieżki dźwiękowej autorstwa Angelo Badalamentiego, który opowiadał też pięknie o tym, jak wspólnie z Davidem Lynchem tę ścieżkę dźwiękową stworzyli. To teraz tylko fragment, ale na pewno na antenie Trójki jeszcze nieraz elementy z Twin Peaks związane się pojawią. Tymczasem, skoro 11:30, no to musi pojawić się nasz cykl. było sobie zdjęcie. Czyli fotograficzny cykl Michała Matusa i dziś historia będzie podróżą w czasie do miejsca, które jest niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Trafił tam autor fotografii, która jest na pierwszym planie dziś, no i do archiwum zdjęć wybitnego polskiego fotografa, zapomnianego przez wielu. Jak zwykle, jak co tydzień, zabiera nas właśnie Michał Matus. Zapraszam do siedziby galerii prowadzonej przez Fundację Obserwacja. Bardzo lubię się tutaj. Trochę bałaganu jest, ale... Galeria poza organizowaniem wystaw opiekuje się też bogatym archiwum zdjęć Jana Styczyńskiego. Po pracowni, archiwum i po fotografiach, które w nim się znajdują, oprowadzali mnie Waldemar Zdrojewski, prezes Fundacji Obserwacja, i Paulina Orłowska, na co dzień wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat kuratorka wystaw zdjęć Jana Styczyńskiego. Tu mamy różne kuwety. To jest nasze spa. Tutaj przychodzimy, żeby odpocząć. I czas inaczej ucieka. Działacie tutaj też nad tą kolekcją Styczyńskiego? Cały czas te negatywy są wołane tutaj? Tak. Te negatywy są robione tutaj pod tymi powiększnikami takimi oryginalnymi, którymi też sam Styczyński pracował na takich leńcach. No niestety z racji upływu czasu one się neutralizują, co jest naturalne, bo srebro znika, więc cały materiał jest już zdigitalizowany, ale próbujemy też robić jak najwięcej odbitek, żeby też zostały, bo samych odbitek, które robił sam Styczyński, mamy bardzo mało. Muszę otworzyć sejfik. No i mamy na przykład Warszawa i mamy Wisłę. Mamy więcej tych pudełek, bo negatywów jest prawie 13 tysięcy. Spotykamy się dzisiaj wokół i wobec zdjęcia Jana Styczyńskiego z albumu Ludzie Areny, który został ogłoszony drukiem w 1975 roku. Jest to jedno ze zdjęć otwierających, które przenosi nas w atmosferę całego albumu, który jest dokumentalny, ale jednocześnie trochę kpiarski, troszkę komiczny, bardzo ironiczny. To, co widzimy tutaj, to wprost taki do połowy wzniesiony namiot cyrkowy i kroczącego po jego zboczu, chciałoby się powiedzieć, artystę cyrkowego, kogoś, kto za dnia jest taką siłą roboczą przygotowującą ten wielki spektakl, a potem być może przeobraża się w kogoś, kto na scenie występuje. I mamy ten moment, kiedy właśnie jeszcze nie osiągnęliśmy tego widowiskowego punktu kulminacyjnego, kiedy ten namiot na chwilę jest wzniesiony, kiedy błyszczy reflektorami, cekinami, makijażem artystów, ale jesteśmy na pograniczu między prozą życia tych artystów cyrkowych, którzy w sezonie wiosennym i letnim podróżują w perelowskiej Polsce po prowincjonalnych drogach i przynoszą coś niezwykłego i takiego niecodziennego do szarej rzeczywistości. Natomiast rzeczywiście Styczyński próbował w tamtych latach odwzorować tą rzeczywistość jeden do jednego. To był jeden z niewielu fotoreporterów, chyba jedyny, który nie był związany z żadną agencją czy z żadną redakcją. To był chyba pierwszy freelancer tak naprawdę w fotografii polskiej w tamtych latach. To jest szalenie istotne. Natomiast jeśli chodzi o technikalia i całą historię, realizacja takiego projektu jak cyrk, to było bardzo trudne przedsięwzięcie ze względu na to, że on pracował na niskoczułych materiałach, które wtedy były dostępne. I trzeba pamiętać, że on pracował aparatem analogowym, który mógł zrobić 12 klatek, 12 zdjęć, czyli czas na przewinięcie tego filmu. Potem cała ta historia to było karkołomne przedsięwzięcie, które wykonał w sposób perfekcyjny. A propos tego zdjęcia, o którym rozmawiamy, gdzie człowiek biegnie przez dach cyrku i go tam układa prawdopodobnie, to z własnego doświadczenia, i też byłem małym chłopcem, kiedy te zdjęcia były robione, to tam nie było technicznych pracowników. ci, którzy byli tymi artystami w cyrku, sami to robili, ponieważ to była taka trupa związana. Wiemy, że Styczyński spędził z tymi artystami dokładnie 13 miesięcy, z takimi okresami większej i mniejszej intensywności. Sam się do tego przyznaje. Miał okazję obserwować różne trupy, nie wiemy dokładnie ile, ale na pewno było tam kilkudziesięciu artystów, nie tylko polskich. Wymienia artystów z Bułgarii, z ówczesnej Czechosłowacji, z ZSRR oczywiście. Styczyński tu na początku pisze bardzo ciekawą historię. Za kilka dni przekroczę granicę małej, zamkniętej społeczności, o której się tak mało mówi i rzadko pisze. Będę robił album fotograficzny o cyrku. To jest w zasadzie marzenie każdego fotografa świadomego, żeby wejść w taką społeczność, być z nią i zrobić z tego dokument i reportaż, bo tutaj są zdjęcia na pograniczu dokumentu i reportażu. Jak zwykle kolejna fascynująca opowieść Michała Matusa i jego gości i te historie związane z archiwami, najróżniejszymi archiwami fotografii. One powrócą w przyszłym tygodniu o 11.30, kolejny odcinek cyklu, a ja odsyłam tymczasem do podcastów Trójki. Tam można znaleźć najróżniejsze cykle nasze i można odsłuchiwać wszystkich odcinków, które dotychczas powstały, a to już na żywo. The War on Drugs z jednym ze swoich największych przebojów z płyty Drugs Life.

Dla szczura sens tej wojny jest zupełnie inny niż dla ciebie. Bo ty wierzysz jakoś, że ta wojna jakiś sens ma. Nie jesteś jednak w stanie, koniu, uwierzyć w to, by w ramach tego, jak rozumiesz sens tej wojny, sens miała również wasza obecność tutaj, na lewym brzegu ojca waszego Dniepru. Koń to twój pseudonim, albo raczej znak wywoławczy, pozywny. Szczur to pseudonim szczura, Paciuk. Nie wiesz, ile szczur ma lat. Wygląda na 40 i trochę, w czerwonym świetle twojej czołówki nawet na więcej. Ale ukraińscy mężczyźni zaczynają wyglądać na 40 i trochę, często jeszcze zanim przekroczą 30. Zwłaszcza ci z prowincji. Jest niski, szczupły i smutny, ma dużą głowę, rzadki zarost i jasne, zmęczone oczy. Pochodzi z jakiejś wsi pod Tarnopolem. Nie ma żadnego wykształcenia poza tym, jakie dały mu 2 lata wojny. Przed pełnomasztabną, czyli pełnoskalową, żył jakby wojny nie było. Przez rok jeździł Uberem w Warszawie, zna trochę Polski. W 2021 zachorowała mu matka, wrócił, żeby się nią zająć. Matka jednak i tak umarła. Nie miał nikogo innego na świecie. Potem wybuchła wojna. Szczur wstąpił najpierw do terobrony, sam nie wiedział dlaczego. Potem przeniósł się do piechoty morskiej, za dobrym dowódcą. Więcej o nim nie wiesz. A po 2 latach wojny szczur sam nie wie o sobie wiele więcej niż to. Wszystko, co wcześniej, zniknęło. Rozmyło się w pamięci, jak dawno obejrzany film. Po 2 latach wojny szczur wie inne rzeczy. Na przykład na słuch poznaje, skąd jest przylot. I odruchowo, bez zastanowienia, wie wtedy, w którą stronę głową rzucić się na ziemię, żeby trochę zwiększyć szansę przeżycia. Czego nie wie i nie rozumie, to tego, jak działają zbrojne siły Ukrainy. Nie tak, jakby się mogło wydawać, bo nie do końca tak jak sowiecka armia, jak wojsko, które pamiętał służący jeszcze w Afganie ojciec szczura, który wiele mu o tamtym wojsku opowiadał. Z drugiej strony zbrojne siły Ukrainy dawną armię radziecką przypominają o wiele bardziej niż chciałoby się wydawać tobie, koniu. I tym wszystkim, którzy jak ty kiedyś na samym początku pełnomasztabnej, który dla ciebie w ogóle był początkiem wojny, uwierzyli w prosty przekaz ukraińskiej propagandy o nowoczesnej, zachodniej armii pełnej pięknych, zawadiackich chłopców walczących przeciwko siłom zła, niczym tolkienowski Gondor przeciwko orkom. Ty również uwierzyłeś kiedyś tej pięknej propagandzie, która, chociaż nie do końca zgodna z rzeczywistością, odpowiadała przecież jakiejś prawdzie. Nie miałeś przecież wątpliwości, że i ty, i szczur stoicie po stronie dobra i sprawiedliwości. Jeśli jakakolwiek wojna w historii może być nazwana sprawiedliwą, mówiłeś kiedyś, tak dawno, pijany, w warszawskiej knajpie ostatniemu z przyjaciół, jeśli jakakolwiek, to ta. I dalej w to wierzysz, koniu. Ale widzisz też już inne rzeczy. Szczur, pamiętasz takie miejsce w Warszawie? Taką małą knajpkę z winem na placu Zbawiciela? Pytasz po polsku, tylko pozywnej, wymawiając po ukraińsku. Gdzie? W Warszawie. W jakiej Warszawie? O czym ty mówisz? Pyta szczur, jakby żadnej Warszawy nigdy nie było. Szczur ma rację, pomyślałeś. Żadnej Warszawy nigdy nie było. Tamten świat jest tak daleki, że być może nigdy nie istniał. Nie było go. jest tylko to. Wojna. Jama. Wy kawałek od nula, dalej nul, czyli najdalsze wasze pozycje. Dalej szara zona. Dalej pidare, myślisz. To kojąca myśl. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. To pierwszy odcinek Nowej Prozy w Trójce, którą jak zwykle przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za ten odcinek. Oczywiście kolejny pojawi się jutro przed 12 i tak do czwartku w audycji Dobrego Dnia będziemy po kolejne odcinki nowej prozy Szczepana Twardocha sięgać. W ubiegłym tygodniu 20 lutego, czyli w czwartek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się spotkanie autorskie, które poprowadził Michał Nogaś. No właśnie, spotkanie ze Szczepanem Twardochem. Może ktoś był? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Choć my już kończymy, bo za chwilę 12. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski i Okean Elzy. Na samo zakończenie. Do usłyszenia jutro po 9. Sonce zišlo nad Azovom. Vítr nad dňunami tmé, chladno, ale písok pachne vesnou. Oči vže zvykli do vtomy, nadto bahato pričin. Mriju, jak nám bude znov dobre s tobou. Ні корабель, ні гармати не розіб'ють мою мрію, віру ніколи не зрадить серце моє. Буде навіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає. Небо гримить над Азовом, ворог гарматами б'є. З вечора навіть бетон пахне війною. Думати, як буде завтра, часу немає причин. Серце і руки давно звикли до бою. І корабель, і гармати не розіб'ють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Ми загорнулись у ніч і вільню стать стисли від болю. Але й найглибші підвали світло повернеться знов. Крик нового дня рветься на волю. Yeah. łatwe nie. Autopromocja Polskiego Radia. Wydajesz lub tworzysz muzykę, zwłaszcza tę folkową? Jeśli tak, a w 2024 roku udało Ci się wydać album, to mamy coś w sam raz dla Ciebie. Polskie Radio zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze płyty z muzyką folkową minionego roku. Laureatów wyłoni międzynarodowe jury, a zwycięzca wystąpi w koncercie w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3599 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Media Expert, taniej masz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Co wybierasz? Miejskie zwrotne auto czy auto z wyjątkowo bogatym wyposażeniem? Model, którym zmieścisz się wszędzie? Czy model, który już w standardzie ma kamerę cofania, zaawansowane systemy bezpieczeństwa MG Pilot oraz Apple CarPlay i Android Auto? Cokolwiek wybierasz, wybierasz MG 3. Pozostaje pytanie, napęd Hybrid Plus czy benzyna? OMG, jaki prosty wybór, MG 3 albo MG 3. Zapraszamy do salonu.